lobi na na bomaka mabala ya bato na mofita kananzwa kama futa na na tonga babuwe na la takayo mbaba kisi na na zalaka komisioneri ya mabala o na pesa kabasi na bato ya mbongo na batongi batonga o na kokite na wela etina epa ya moninga mwasi nazali eduke po nazali organize mboko kende na kombo na ngai wapie mboko me makolo kumu na ngai wapie ma Tempo.